waka hasibil fahli ak niki bantub sakarab koy yustajiru ngir mom def nako nuyé ala huquqil unsa ci jappu jigen ja japp mu ëmb ko to mu japp ñena bokku na ci ñi ay nga bëgg nuyé ko yam nga bëgg nuyé lu gorum na doon nak ba gëne ba fas ba xar ba yoy bo lako sugu jigen ba kéro sugu jigen di japp muy kéro muy wone ne to mu ma japp lan do xamu nu mu yagge yo xamu nu mu yagge man na am sax mu yagga mo wote to do to mu far waaw kon kenn am koy lu koy kenn bu ko nuyé ci bolé ko bu jigenu ba kéro muy japp lolou dañ koy ayé ndax xamu ñu lay gaaw japp la fi sa sa wala lu ñeexa japp la wala sax da yagga mo to do japp far wéne lolou kon dañ koy ayé ba jaasa tagandu nak sananun jamono ñu rañel aw marratu wala ay yoni ñu rañel nangu nañ nak ñu ne do jël gu koorom nga bolé sa bu jigen du tollé ak guddi wala do tollé guddi bëcëk ba ñaari fan ba ñetti fan nga fay ko nangam ah wala gu koorom to bu jigen bu ki ben yoon ba ñaari yoon ba ñetti yoon waaji fay ko nangam ko tam ci hadith bu da wax ni waxan ni bin khumara radiyallahu anhuma qala نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حسب الفعل حسب الفعل موك حسب الفعل بن لي رواه البخاري فإن أعقت ديم تبنا نك يون يدي مت با نك دير با دي مت إن فسخت كون إجارة تبا فريكو تل تدس ما نعم لين وخوني دغن moy nga jubok mom ci gu goram tepp sa gu jigen nangam yoon ba mu nek mom nangam ci jamono niki benn bis wala ay bis ba nangam mu ne suñu tambale lola lata lolay mat nak ñu gis ne gu jigen gi tebuna ci tebu gi moy mu nangur ci goor yi jange ko a su baba kon dañuy xet la jottu wi ñu fay ko la dess nak ñu bayiko bëgg wax ni ay hamalat unza qabla tamam az-zaman ay al-marrat te wa alamatuhu i'radha anil fahli sababa in fasakhat al-ijaratu wa hala sahib al-unsa min al-ujrati bi hasabi ma madha min az-zaman aw hasala min al-marrat ñu mel ni tuddo won ci ñu boole gu goor ak sugu jigen ay bis te nga fay ko ñent jooni naka mu nek mom ñent fan rek wala ñett fa ñu dal gis ni mom gu jigen gi tobuna ndax na ngor te jégué gu gor gi su baba dañu sét ñett fa ñu am ak mom mu tobu ñu sét ku ko sét ak li nga wara fay ci bu doon juroom ñaari fan ba juroom ñett lu mu ci wara tollu rek nga fay lu toll nona waka bay hatayni ak niki yaari njaay fi bay hatin ci mel njaay dafa ñew ci hadith ba yoonent bi ayé lolu wata bo xolé sara bi muna film wattai نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيحتين في بيحتين دونت بي ايونا ياري نجاي تي بن فسفسو نجاي ومحمله عند الامام مالك رضي الله تعالى عنه على سورتين مانام بودي تي يونو مالك موم نيمي فري حديث بوبو امنا نياري انام يو خاني بو تي نيك جامتالو نكو بن بي نك موم لا نجي كو واخ مو يبي هو دانا جاي njaayma bi ilzaam and ko waral bi hasharat ci fukk nak dañ ci tew mi tew aw ak sa mbalo fukk li ajeul ñam ci bapp benana bi moy li ngay jaay mom lenn la waye da nga ci tuddu ñaari jikko yo xamne genn ga day tew te mo gëna neew genn ga gëna bari te dana lay jëm legi nak nga ne ko da ngay dogu ne faaw nga def ci lenn manam faaw nga jënd jëgu tew tew gi ba jekk jëm app waye bay jaar yépp mën taam jekk dem bay suñu jaay mën taam da ngeen dogal ba agal na jaay mom dog na faaw mu def ci len mu doora set lu ci def nak tan nga mi tan lu ko ci neex def te mënu ca ñak def len bu ko taxa baax lay baax rek moy bu ko neexé jëfëlenté yow moy jënd bu ko neexé tam bay waaw motax mu ne mu ma fo bi lizamin moy andho law kan bi khiyarin fi akhsi wa tarki jaasa te wax wa kadhalika bi ci top nak moy aw sil khatayni wala yari njaay manam ñaari marchandise ni misal mukhtalifatayni aji wote waaw anamu ñaaral bi moy ngane ko yari njaay yi men la la ci jaay te da ngay dogu dañu dogu ma yow ne faaw rek men ni mom dang ko jënd do dem rek bayyi yar yep dedet faaw rek mom da ci am mo jënd bute nak bu la nexé xet mo ci nex nga jënd ko waye dañu dogal ne mom ma yow dañu warlu ni men ni mo faaw nga jënd ko do sañu jekki jekki dem ne jënduma ci men men manna don yar yu wuti ci xet do misali fil jinsi ka habdin wa sawbin aw fi sifati tasawbaini harawiyyin wa marawiyyin bi sawbin wahidin halal lizawbi lahumā aw li ahadihimā defa in kan halal khiyar lahumā jaza mel nga ne ko dama lay jaay jam bi ak balan mi lenn ci fawna dañi warlu ne mak yow mom dañi warlu ne faaw du jeflante ci melni moy melni mom faaw bu jaar ci nga jënd ko do sañu dem rek bayyi yar yépp xam nga jaam ak balan nak dañu wote bu yari xet man dañu wote kep ci melo nek yari balan la waye be day harawi wedi maraw yu jeug itam mom genn ge rek mom waye mom dañu dogal ne faaw bu def ci lenn ci ñom ñaar jappal ne mom yar yi la ko yaq rek moy dog gañ dog ne mom mi jënd ak mom mi jaay dog nañ ci ne faaw bu di yari jeug yi genn ga dañ soti dem rek bayyi yar yépp du manam bu de yari njaay yi faaw genn ga day jar dem rek ni bayina yar yépp ñun bu ci benn mënta waye sa yo xam dogu nañ ci ñoom ñaar ñepp wara luñ ci dara ku mu neex bayyi ku mu neex wëel su boba mu dal di bax xam nga nak bi mu ne aw shil hatayni mukhtalifatayni yaay jaay wuute man na wuute ga sax wetu ñu sul rek le pire le baña pire te bu fekke wuute ga fofu dong lem moy le pire le ñak pire te jëgi genn la su boba dañu nangu ñu wax ni faaw ki jënd faaw nga jënd ci mel ndax dañu daldi xamni mom deg ak yaari wuté gëy su lu may lé piré lé baña piré tu jëgë mom genn ke dong la ci ñoom ñaar ñëpp xamni kon mom yu jënd mom la piré dong lay jël mom du jaay xamal na né ki jënd mom la piré képp lay jënd watax sarabina la wala ma shamila qawluhu mukhtalifatayni mukhtalifatayil jinsi was sifati war raqbi wal jawdati war radaati té wa kana al ikhtilafu bil jawdati war radaati la yaqtadi al fasada li hadabi al gharari bi o ba tax nak istasnahu bu sete ko fa qala bu wax nak ne illa al mukhtalifatayn bi jawdati li ihdahuma wa radati li ukhra wa sabaduhuma wahidun kama huwa mawdhu' al mas'ala kun fa yajuz bayhu ihdahuma ala al luzumi li anna al mushtariya la yakhtaru illa al jayyidata wal ba'ihu dakhilun ala dhalika kun fala gharara li mu tek nak wa in ikhtalafat qimatuhuma dang koy firé wa in ikhtalafat tibir mom bu woté na qimatuhuma sen xeyma ñom ñaar dul nga liko bala xal na wa in ikhtalafat ak don ci woté na ay xamné ni budé xeyma ja rek mom la nga xamné mo piré bu ëppalé xeyma tax ko sara dina la wa hu lil hali li an ikhtilaf al qimati lazimun lil jawhati war radaati kun fala tasihhu al mubalaghatu walamma dhakara an asil hatayn al mukhtalifatayn بجودة إحداهما ورداءة الأخرى يجوز بيه إحداهما حل النزوم وشمل ذلك الطهامة والحكم فيهما المنه أخرجهما فقال منال وخننك لا طهام وخم أو نيم وإن معها خيره أقدونت أنك لبوكت النيم أنك لبوكت المن قبل قبلنا لنا ياري جاي بفكي لنوتي مويتي أكبيري كسي لكيري لنك كبيري كن legi ayewon legi ayetuñ ko xam nga bu waxe la ko dugalal na ci bu fekke lolé ñaari ñam la tax nga bu dé ñaari ñam mom donte sax lañu wuté moy lé piré lé ñak piré képp da tax ñu nang ko ba tax mu né la ya jossu bay wa ta'amin ghayri mu'ayyanin min tahamayn mukhtalifayn bi jawdati ahadihima wa rada'ati al-akhar ma ittifaqihima jinsan wa ikhtilafihima kaylan manam fekke yar ñam yi mom appant nañ ci nat xeer yi mom wénwé diki yar ñam yi nga ko wax ne ko ben la la ci jaay lé bénna la lé bénna la waye lé ré ñaar fukki kilo giroom lé di ñaar fukk wa kon dañu wuté ci nat ba wa koku dañuy japp ni kon lé piri wut lé mo upp lé mo gëna néw kon duñu nangu li waxon legi ci mu tan kenn ci ñoom ñaar wax dañuy japp ne legi apanté gi taxna su xelam jappé ki itam man na am ak seenen japp ko gëm jëk ni japp mu bayiko xelam demat ci ka ci dess bu dem ci ka ci dess té su boba day ne kam jëk jël ci xelam ba ko ci ko mom la jaay jëndé ko ka ci dess moy waxna li annahu izhtara ahaduhuma yuqaddaru annahu ikhtara al-akhara qablahu thumma intaqalahu lil-akhari kon fayalzamu bayhu tahamin bi tahamin muttahidayil jinsi ma'a fadli ahadihima batay wa bayhu tahamil muhawadati qabla qabdihi in biha bikaylin dafa in ittafaqa at-tahamani jawdatan wa rada'atan wa kaylan wa jinsan jaza wal mashhur sah al-jawazu idha ikhtalafa jawdatan wa rada'atan wattafaqa fi ma hadahuma ta kon lima waxon legi rek mom la sa sa yo xamne mom tan lo nagn ko ci yoy jamono man na bu jëk tan ne wul bëtu bu seenen dem ci dess te su boba day melne yaari ñam yu benno wenn xet kenn ko ëpp morom ma bu jaay kenn ka wéccé ko ka ci dess man na bu wéccé ko ka ci dess tan lañ ko ay won da bu fekkon ni yaari ñam ya dañu depp ci ak piré ak ci ak ñak piré du rok def ci lenn yemo ñu tollu ci nat yemo wenn xet su bu wa ko dara du ca nek batay sax le gëna wër moy su fekke dañu wuté ci le piré le baña piré loolu ñu dañ ca wuté way ci sepp mom ñoo ci yemo ñoo bokk xet yi ñoo bokk tollu way bi su bu baay tam dana dagal lu jëj wax mo gëna wër ay ma xeyru jël moy rewale ne bu fekkon bu ñamu kessé ñam wa dañ ca lekkal dara yu tax ñu mën ko mom la misale ak su bu ratin wa sawbi wa subratin wa thawbin akharin biha ihdahuma bi dinarin ala anna al mushtari yakhtaru ihda subratayn wa thawb allati ma'aha bi ilzami ah dama lol ko misale fekkon le ab jall and ko tisi le ab jall and ko tisi tay lolou boné ko dani dok jaay wi ci faaw nga jënd ci kenn ci yoy ya manam faawu ko jël jalbe ak tisebe ba jalbe ak tisebe lolou dañ ci dogu nu ñaar waye nga jekki jekki bayyi dem rek ni defuma ci lenn jëluma ci lenn lenn mën taam dañ dogu nopi ni lolou lenn da ci am ñëk lolou moy bi examen ji fofu nak day bañ nga defé ne lim ay won ci ñam wi bu dé yaari ñam kessé dañ koy ayé waye bu féké ni ñam wu and nak lenen rek niki jorum ñam wi gis nga mu and ak ab tisé day melni kon lolou ayé tu mëna la akay day ay batay أن يفرادنا وإنما بالغ على هذه الصورة بدفع توهم جوازها لتباهية الطعام غيره كنخلة مكي أكتاندرما موكم ردنكو أجميني من نخلات جنش أيتاندرما ما نام لول دلتي مثال بيغا خميني جايغا أو نيام لكري كور لنين ديكو تان لونك لكي ملني بوفيكي ننكو جاي تاندرما غو خم دفو ميني te kenn rañiluko jëgg moom neena ñu nangam lay tollu mo xam day tew mo xam day jëm dele waye dañuy waral ne faawul ta mu jënd yow mi jaay faaw nga jaay moom mi jënd faaw mu jënd xali dal ay tandrama la day la ci jaay genn go xamni kenn rañiluko ko ko defé nak te jaay gi mën ta ñak ki jaay mën ta ñak jaay ki jaan ki jënd du ñak du mëna ñak jënd kenn sañ ci del gannaaw dal ni man bayina waaw su baba dis ko nango dañuy japp ne ay tandrama fi nek buñ la ci rañ buñ la ci ne tanal gu la neex bu ki wax ni mom nga jënd way mën ta ñak dañu japp ni kuñ tan lolu ci ëpp day seené wa légui day ndëkk japp gene ge la japp yag am xelam seené da koy bayyi ni jappar na geneen te kon dafa mel dafa jël gi ñacé gu kelif manam dafa jël gi rek jëndé ko gele gim jëk na japp bayiko jappar gene day melni gim jëk japp mom la wëcc jaay ko jëndé ko ga jëdess motax mu ne fala yow jow su bina an ala an man khayyira bayna shay'ain yuhaddu muntaqilan fa idha ikhtara wahidatan yuqaddaru annahu ikhtara qablaha ghayraha wa intaqala anha ila hadhihi kun fa yuaddi ila bayhi ta'amin wa hardin bi ta'amin wa hardin wa fihi riba fadlin ma'nawi na su boba day melne da fay jaay aw ñam ak marchandise jënd ko ñam ak marchandise manam jëmmé tan ma kesse gi amul ñam jëm tan ma kesse gi amul meñet mom lay tuddé marchandise meñet mu ci tak mom lay tuddé aw ñam wa lolou motax mu tuddé ko jaay aw ñam ak marchandise jëndé ko ñam ak marchandise ko ko ndé melni riba ay apprenti amna ci ci walu mahna moy ay melni kon ak apprenti amna ci go xam do ci woru sax ilal baay xamara ay jaayja yes tass ni do set bu mo do seté xam sun joomi tambar ma joomi dara bi tambar ma min jina ni ci auto karam mune nak amna lo xamne duro na lolu baay nangu nañ ko moy yow nga don jaay togor tambar ma bi diko dama ko jaay bam dess juroom juroom yo xamne tana bi la koy tandale la tan jaay na da tol bi bam dess juroom juroom nak gëna am ndoge jaay mu nepp la koy set tan tan do ni jeen ni bokku ci ko xana mo ronde li nga wess li waye ok teewu dina ngoko motax salaabi laatu ko salaabu ni wala ma kaadu ti hilatu al madkuratu tu wahiya bayhu tahamin wa harudin li tahamin wa harudin fi man baaha bustanahu al muzmira wastasna minhu hadada nakhalatin muzmiratin yakhtaruha wa kana jaisan istasnahu nak faqala aa dene li mogle doro nañu te teew ni nangu ko da ngay jaay tokor bi nangu nak legi ni ko jaay dal tokor bi bam dess juroom tambur ma ci misal juroom nak ganaw la ko set ni le moy yi kan bokku ci wala jaayale ni ko fay joso kama ajaba bi al imam malik radhiyallahu ta'ala anhu ba hada tawqufihi fiha 40 laylatan ina mari lol taxaw na ci ñeen fuuti nangu ci wax lu fa am jeuf ko dum raw ko nangu wa ka bayhi hamilin ak niki jaay aji ambu bi shartu hamilu ci sartu ambu ko bokku na ci bayhul kharar ni ay moy lu ambu nga diko jaay yok jeug sartale ni ambu le tax nonu sax lu ambu rek sa jeuf ko jaay ah kay waye dañ koy jaay jaay mel ni ambu rek wa bu ñu ni dañ koy jaay ci ko ambu ni di ci jaayale ambu bu na tax yok jeug gi setal lañ ko ci rek mu yok ko do xam nga da ko tuddu do tuddu ko xira bi istisadatu thamani bi an kana misluha idha kana ghayra hamilin yubahu bi aqall mimma bi habbi ya fa ko ni moram bu am des ko meuna jaye nekutal nonu am ge tax ji wax li ni ci wax tax ni ko yok jukke subhana ko lolu ni aya ko don ci jam na jall na fa in qasada at tabarriya jaza fil hamli al zahiri fil hali wal wakhshi wa fil khafi fil wakhshi in qad yasidu thamanuha bi dun ar ra'ihati li naqsihi min thamaniha kathiran in qad yasidu thamanuha bi dun ar ra'ihati li naqsihi min thamaniha kathiran fa yakthu al qarar yan lol na bu ko ne jam la won waw ko neena bu abou fess mom lol dess na ko nangu nga jaay ko sartali ambu bo ci doono dentalu ci ne laqku bala ci sik ambu bi ambu bu fess na dama la wax ci jaayale ambu bi bo ngi do am lu wax ko ko ne da daga mom ci muy bu taru ama halu wala bu am kees bu ñaaw mo ci am wala bu ambu fess bi bu di ambu laqku bala da ñu ngi lay jabanu ni sartale ko bu di wax ci di kees ndax lolu dañu ko djigu ndax dañu amu taru ko ndu ko jëme dañu ko jëndi ñaar ay bu don ara ar-ra'iha ay am tar te amu wala ko dañu ko jaay ci sartali ambu ba ndax ambu ambu ba mom day waji djigu wax ci mom bu ambe am bu dama yok ar-ra'iha ala am ko taru ko mom am bu di waji djigu ko so dama dis ko nago ndax fa yok ci al-qur'an waxtu fi rek jéggu neuf na qararun qarar yasirun bi ajniyo lil hajati gir ajaja lam yuqsat law tayfugo wa neena amna xeti wori bi yo xamni lu bari buñu jaayante rek bu am ja baye neexuta moytu te ni ci uppati ko ci yumlu mané tay buñu jaay kër go xamné amna mir ki tabax néne dañ koy jaay won du shotale wax bañ koy fondement bi nu fondement bu talla wala talut amay dina non wala kay bu fekkone ko kenn dafa taaj ndox ne ko naan ba mandi rek fay juroomi do am nga lon nit ñu mo am ñu xam la leen di mandi du bari am ñu xam lu bari mo leen di mandal am ñu kon legi batay lolou worut waye xéetu non dañ ko nango balé wala ñu yëkër ci wër nga xal lu wër lélé mat fan wër fan lélé mat lélé mu do ñaar ko juroom ñett bu ko rétop ci wër l'islam ta xam nga lolou momit kon gis nañ né ñu yëmut ay ñu nono man nañ ko balé ndax li ci peut être ko jëj lu dess ko tay du faral ñu wona ñak wakal musa banati ak niki jaayit musa bana ci wala xabante dañ koy wax waye mom liñ ko moy lan moy ma ci xol ni jaay lu dëréré bi ma ak biñ jëndé lu ñu xam aw ma ci xol ni wala jëndé lu dëréré biñ jëm ci itam bokku ci wénu xétam aw bay fu musa bana moy lo xamni wénu xét la da koy jox lo xamni mom lañ koy ci jox ci xéer wo xamnañ ko mom lañ lay ci jox xamnañ ko ci tollu way ñu koy jox da xamnañ ñu ci tollu rew mom lañ lay jox xamnañ ko ba kenn ci ñu xamnañ ci ñoom ñaar xéer yu xamnañ ko way lañ koy ci jox ñu tollu xamnañ ko mom lañ lay ci jox xamnañ ko yaari ko lay ubbulé waaw sa yo xamna loolu wéne xéet la ñeen diko joxolante mel nga ko ci jox yi lo xamni pesse nañ ko waxal nangam la toll ba nat nañ ko bawal ñu ko xam nangam la toll mom mu lay ci jox lo xamni ni kenn tu ko kenn pesse ko mo ñu ko xam dañu upp lo xamni upp na le te wenn xedu waaw di wax bay mu musabana di koy ay waaw wala bokku upp li yar yep man dañu xam len la upp len la man dama bal upp li yar yep way bari wenn xedu rek mom dañ koy ay mo taw mo tam ci saal bu hadith la won baatu musabana ci bokku ni waxna te dambe ni nit min azabni azabni wa huwa adafu wa qalu lil malaikati al muwakkalina bin nar zabaniya li dafihim al kuffar fi nar ba wax ni do wax def ni ci sawra mo tan di woy zabaniya fi hadith nahara rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalil musabanati wa hiya bayhu tamrin bi rutabin kaylan wa bayhu zabibin bi hinabin kaylan وفصلها أهل المدخل بما هو أهم مما في الحديث بشموله بيها خير الربوي حديث قابل داني وحن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلمه رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي ليك نك دورنتي بو تودي المزابنه مالك بن دانيت لا سي عبد الله بن عمر نكو عبد الله فري وتخبر السرابي دي واخنا وفسرها ابن عمر كما رواه مالك بغيه التمر اي رطبا بالتمر كيلا وبيه له النبي بالزبيب كيلا ابن عمر نكو فري رك موي yaay tandal ma ci toy jënd jëw ci kaw nat wala jaay re señ bu toy jënd jëw ci kaw nat nga xam ni ni waye wa ngirum malik mo dañ ko ëppale lool waaw mo ñu wax rek dañ ko féré moy ñam woowu nek ribo yu ñu nangu wul ëppalante ci jëfalante ga ak mu doon wéré ko ko nangu ñoom lañu wala sa yo xamni lay xam nañ ko lay ubbul nañ ko rek ba ubbul nañ ñaar yépp te wani sa doon rek fekk ma lay mu ay ko fa in kana al ma'lum ay al madhhul min ghayri jinsi ka sabrati khamhin bi irdad fulin fala muzabalata fa in tafa al kharaj fiha ijasat ni wax legi moy bu doon xet neena moy kon yaar xet la niki lay day jor ma lay day jalat bele lay di jalat sa fuul kon do ay ndax day na xedi bare ke na tam legi kenn ko uppna bu baax baax ben xed yo way kenn ko uppna bu baax baax xamni ne mom ni ñu gam gam la su do way tam tamilo xamni ban ni ko ko plante mu day dagan mu lay wax na way da sa dagan na en ka fere ngeen bari na ah dama kenn ci yoon ñaar fi xeyri ji do yoon ci lañu uri ko yu ana uri do yu ñu fatte ni mo xamni ay ko day aral mu uppante ñu ko day nokkante na dara kéré yoo xam ne yéen dangeen ko ci ëppalante bi tey gis ne benn bi mu ëpp borom ji bu baax a baax waaw ko solo waa ko ñu nangu ko waaw moo tax ne na fee xëy rëy bu ñu ab sant la ci da koy ay maa laa yaxaru mu fii xëy rëy fadl wa in xaru mu fii xëy rëy na saay waaw moo sax ne ko kërët yi saa ci xëtin bi sobratin kabiratin min jin ci xaay yaram bi yëtin dama nga wax ko leader firi nga xamne kon tay nañ ko waxal ko ndax leader nga wax ni wax la gal bu reere ci xéetu firi bobu way nak di am yeex dañ ci am suñu wa rek mu dal di takam yo mo fay di fay xéer bi dañ ni nak man ko xéer firi bobu li ba ni lañ fadlé wa ni dañ dañ ni risko na ndax dañ nga appelanté manam bu lo xam yéne ay ko appelanté kon dis ko ci man ndax la kenn ko appelé mo tax ya ma haa sun dagal na jaay peureum bi tay ri jënd ak super manam day dug wax ni ni peureum nga xamné mom ay ko ci tuñu wax kenn tay sun ko ñu ta bu lay jox ak super manam ak ndab yo xamné ñu ko jëw ci peureum mo nga koy jox ak ko jox peureum bu lay jox ndab yo xamné ñu ko jëw ci peureum ay ndab ak ko ko ne day na may jaay ni ri jënd ni yalla ndax ni ngui koy dëgg wax ci param xam nga ñu taw tassé ko sopay ma lay jox tan xam nga ñu taw waye loolu ben ligé ben ligé tere supero ba nek ndab waaw kon legi mëna ne moko xéttu param bokku ci ñen xéet mëna ñu koy joxante té way ana fi dëgg ni da nga ndab ñu ko ligé ci param té ndëg ngi koy bëgg fa param la day ñu nekkon da ngay jaay lo xamne yenn xet la da nga koy joxe ak la koy joxe ni entu yaa rek ñu tollu ndax na ngeen ñu koy jox ci param pesen ko ndax la lay xol ñu tollu ci ak da say ci param da na nga ayo legi yenn xet nga ci joxe lo xamne xam nga ko lan la ci wax dama xam nga ko ngeen di ko jaay te lon mo lay da ngeen kenn gën ko liggey nak bu sopp ko ndab nak sopp ko sopp ko ndab tax na ko so rek ñu nga xamne kenn fotri gogo suñu la kon mo la ko jaay te non te wañ dara ko ci moko do ay copper ay neena boko do dox nak param mo lay dox ay copper copper mo ri ci ligi do mel dire ni jëfëlante ni ñu ci dafa do mel EPS ay neeg do re yoy wala ay dara ni jëfëlante ni jëfëlante ni ci neeg nak nga di ko jox kenn mo lay dox param ci bobu xéetu param ci yoy ko ko neena dañ koy ay ndax wala dan ko mën ko par do liggéey bi mo tax nek ci sotoy ndax sotoy dañu gapp ni liggéey bu xamal la ba liggéey bi sorel na ko jëmi param dal mo bayiko waye jëmi ni do re yoy mo wala jëmi papa yi ayo mo ba param mo bayiko dal ko dalé do ñu xadam ci xamé ay bu santati ha xam jëm ci muhaji ñoy tam dañ koy ayé do in jëhila xadaduha sa'an khulima wasmun nuhas amla yene so fek ni ni ko wax ci kotor xam ni ni dama tollu ko yo ak ñam rek ci kotor te xam ni ni tollu ma lay jox mom xet param rek bo xam ni ni xam ni ni tollu ba ko seen tele ñu ni kotor ñu koy dox rek mom jeex na gis ko ñu ci ndé param ante sax param bu tass ñu ko waxam ko taala aw ko ni ma haddu ha wa jahil wasm al nuhas ah ko tay na fi dal ni fa ko ne xam na ni nit ko par ngi ko wax na ta ni ma wax ko la maye da na wax ci tam xam ni dum dese xam ni ko lay du ko ta wax mo tax ni bax dal legi mo dañuy xam bolé ci xamalé ni ko ndu dese ni dañuy bolé xam ni ko tori xam ci sa yi param ba da ko ni bu xam كان قال المصنعي وغيره من المحققين هذا في الفلوس القديمة التي كانت مجرد قطع من نحاس وأما فلوس وقتنا المسكوكة فصنعتها كبيرة مهمة فيجوز بيعها بالنحاس كالأواني المصنعي من المنطقة السنين يوم وحني آيكو بران قطر المقريا تخني وح قطر المقريا نحن دولك أي مصر لابن ñu ko daw am solo ma tax ñu wax way ñu dañ ko pari xéx ci ñu waxti ñu ñu ko ñu gëy ligéy bu xaral la bu am solo la kon legi mo nga fi la yëmale mën nga ko jox tan mu jox la param rek ñu mëna la wax param nga jox ko ko pari ñu ñu wax ba ci ñu ma wax legi ñu war na mëna nek waka kali in arnike jaay bor bi mislimi ci am kenen ba legi ñu dem ci xéti jaay yaq nga xamni adisa ko andi ni wax nak nako fukku ma ngi mom dege fofu tan boko fowé dama né fofu xarit abdul rasaq nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamid kali bil kali ay addaynu bidayn ñu tari ayon na jaay bor ci ndor dama ko aqsamu thalathatu fasqu daynin fi daynin wa bayhu daynin bi daynin wa qidaa daynin bi daynin dama nak la tawako bi wax dama ko kali ak nak jaay bor yu muslimi ci ankemam